Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сяргея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін званочкі. На тэлефанаванні слухачоў адказвае Ян Максімюк. Але перш агляд вашых лістоў на «Свабоду» ў паштовай скрынцы 111. Гэтая перадача неўзабаве, адразу пасля абвесткі. Адкрый «Свабоду» ў інтэрнэце. Чытай навіны. Глядзі фота і відэа. Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы. Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях. Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота. Адрас: свабода.org. Заўтра, напярэдадні візіту ў Беларусь патрыярха маскоўскага і ўсяе Русі Кірыла, на нашым сайце адбудзецца онлайн-канферэнцыя з прафесарам маскоўскай духоўнай акадэміі дыяканам Андрэем Кураевым. А зараз на чарзе паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў чытае і каментуе Валянцін Жданко. Тэма многіх лістоў у пошце «Свабоды» – лёс беларускай вёскі, якая ўсё больш імкліва без людзі і прыходзіць у заняпад. Немалыя грошы, якія штогод выдаткоўваюцца з дзяржбюджэту на падтрымку сельскай гаспадаркі, асядаюць галоўным чынам у так званых аграгарадках, на цэнтральных сядзібах колішніх калгасаў, якія цяпер перайменавалі ў кааператывы. Астатнія ж вёскі марудна і пакутліва паміраюць. З аднаго з лістоў на гэтую тэму і пачну сённяшнюю размову. Пра вясковае жыццё разважае ў сваім новым лісце наш сябар Кастусь Сырэль з Ушачаў. Слухач піша: «Многа гадоў таму Рыгоравіч заяўляў, што за цывілізаваным светам беларусаў не павядзе, а зусім нядаўна паабяцаў, што ў 2011 годзе будзем жыць як еўрапейцы, гэта значыць, як цывілізаваныя людзі у цывілізаваным свеце. І апошняя ягоная заява ў Талачыне: у зямлянкі пойдзем, але суверэнітэт і нармальнае жыццё людзям забяспечым. Аляксандр Рыгоравіч, зусім вы нас заблыталі. Чаму шлях да еўрапейскага жыцця абавязкова ляжыць праз зямлянкі? І пойдзем мы ўсё ж такі за цывілізаваным светам ці не? Цяпер вось праводзіцца чарговая кампанія. У кожнай вёсцы, як у цывілізаваным свеце, павінна быць вулічнае асвятленне. Паставілі адзін ліхтар і ў вушацкай вёсачцы Пенна-Ніве, у якой засталася адна адзіная жыхарка. Праз некаторы час завіталі да бабулі афіцыйныя асобы праверыць, ці гарыць той ліхтар. Адбылася прыблізна такая размова: «Ці працуе ў вас вулічнае асвятленне?» «А хто ж яго ведае, сынок? Я той ліхтар не ўключаю ніколі». «Чаму?» «Баюся, сынок, калі бандыты ўбачаць, што ліхтар гарыць, прыйдуць, забяруць пенсію і мяне заб'юць. А калі святла няма, то падумаюць, што тут ніхто не жыве, і далей куды пойдуць». Трэба дадаць, што бабуліны засцярогі маюць пад сабой грунт. Ёсць выпадкі рабаўніцтва старых. Чуткі пра такія выпадкі блукаюць па раёне, абрастаючы жудаснымі, часам неверагоднымі падрабязнасцямі. Скажыце, Аляксандр Рыгоравіч, ці хацелі б вы жыць адзін у Пенна-Ніве і доўгія гады кожны вечар класціся спаць з думкай: «Заб'юць мяне бандыты гэтай ноччу ці не?» І ці лічыце вы такое жыццё нармальным? І як вы патлумачыце, што за час вашага прэзідэнцтва насельніцтва нашага раёну скарацілася на чвэрць? У нас жа не было ні знішчальных эпідэмій, ні землятрусаў, ні цунамі, ні вайны, ні вывяржэння вулканаў», — напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Кастусь Сырэль з Ушачаў. Для пачатку, спадар Кастусь, усё ж пагодзімся, што паміраючая вёска з адзіным ліхтаром на бязлюднай вуліцы, хоць на драбніцу, але ўсё ж больш прывабная, чым такая ж вёска без ліхтара. Да тысяч беларускіх вёсак, якія не трапілі ў лік аграгарадкоў, за мінулае стагоддзе пераважная большасць дабротаў цывілізацыі так і не дайшла. Ні добрай дарогі, ні водаправода, ні каналізацыі, ні газу, ні цэнтральнага ацяплення яны не бачылі і ўжо не ўбачаць. Цягнула з іх дзяржава ўсе сокі, абкладвала падаткамі, прымушала бясплатна працаваць у калгасе, забірала моладзь у войска і на камсамольскія будоўлі. Спахапіліся цяпер, а позна. І нават самотны ліхтар на парожняй вуліцы аказваецца ўжо нікому не патрэбен. Не радуе ён, а палохае. Наступны ліст з Жодзіна з вайсковай часткі 18662, дзе служыць герой і ўдзельнік многіх нашых перадач, апазіцыйны актывіст Зміцер Хвядарук. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Нават у салдацкай казарме я працягваю заставацца сталым слухачом свабоды. Штодня ў вольны час уключаю прыймач і хаджу па памяшканні ў пошуках месца з найлепшым сігналам. Такім чынам можна пастаянна быць у курсе падзеяў у Беларусі за яе межамі. А паколькі ў казарме такога паняцтва, як асабістая прастора, не існуе, то і ў хлопцаў з'яўляюцца новыя тэмы для размоў. Праўда, ў гэтай мясцовасці сігнал свабоды даволі моцна глушыцца. Даводзіцца літаральна лавіць кожнае слова. Але ад гэтага і асалода, і стаўленне да ўсяго пачутага зусім іншыя. Нішто не спыніць голасу свабоды. Увогуле адчуваеш сябе нібы ў 50-х гадах, тым больш, што і ў войску многае з тае пары засталося нязменным. Асаблівую цікавасць выклікаюць культурніцкія перадачы. Нядаўна слухалі, як адбывалася прэзентацыя новай кнігі Сергея Дубаўца, якая складаецца з эсэ, што гучалі па свабодзе. Вельмі хацелася б мець гэтую кнігу», напісаў у сваім лісце на свабоду Зміцер Хвядарук, які праходзіць тэрміновую службу ў вайсковай частцы ў Жодзіне. Некаторыя нашы сталыя слухачы паважанага ўзросту сапраўды згадваюць пра тое, што падчас хрушчоўскай адлігі і брэжнеўскага застою ім удавалася слухаць у казармах і на баявых караблях так званыя варожыя галасы – «Свабоду», «Голас Амерыкі», «Бі-бі-сі». Сё і той дзеля гэтага, калі верыць пісьмовым сведчаннем, нават выкарыстоўваў казённае абсталяванне. Але гэта, натуральна, было выключэннем, бо спалучалася з вялікай рызыкай. Атрыбут казармы узору 50-х гадоў – гэта ўсё ж не кароткахвалявы прымач, а так званы ленінскі пакой, паліцыі з прапагандысцкай літаратурай ды радыёкропка, па якой з раніцы да вечара гучалі рапарты аб працоўных перамогах, ды бадзёрыя маршы. Што да кнігі Сергея Дубаўца «Як», недаўна выдадзенай у серыі «Бібліятэка свабоды», то вы, Зміцер, як і многія іншыя актыўныя слухачы, неўзабаве атрымаеце яе ад нас поштай у якасці падарунка. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў чытае і каментуе Валянцін Жданко. Лістоў запытаў, у якіх слухачы просяць даслаць кнігі з бібліятэкі «Свабоды», у нашай вераснёўскай пошце надзвычай шмат. Далей некалькі такіх допісаў з кароткімі выказваннямі аб кнігах, выдадзеных нашым радыё. Вось што піша Яўгенія Карцава з Віцебска. «Вялікі дзякуй за выданне гэтых кніг. Я слухаю радыё кожны дзень і пашмат. Але дзе ты ўсё запомніш? А кніга – гэта зусім іншая. Можна пачытаць, не спяшаючыся. Потым яшчэ раз вярнуцца да прачытанага. А самае галоўнае – пераказаць унукам. Чытаць яны цяпер не надта любяць. Працуюць, вучацца, няма калі». Яшчэ адзін ліст на тэму выдавецкага праекта «Свабоды» даслаў Міхал Сантаровіч Чыкун з Дзяржынска. Ён піша: «Цікавы цыкл перадач Сергея Дубаўца пад назвай «Як». Я, на жаль, не ўвесь праслухаў. Заманулася уважліва прачытаць разважанні гэтага аўтара. Ёсць над чым падумаць, ды ў нечым паспрачацца з ім. Нават і з назвай кнігі. Існуе ёмкае беларускае слова «трыванне». А слова «паводзіны», то бок па-расейску «паведзенне», я лічу «русізм». У кожнай асобы Дубавец узбуджае свае думкі па кожнай узнятай тэме. Гэта нават больш каштоўна, чым існасць твора. Перадайце маю павагу аўтару за шмат такія разважанні, пачутыя па вашым радыё», напісаў сам лісце на свабоду Міхал Сантаровіч Чыкун з Дзяржынска. Удакладню, што поўная назва кнігі Сергея Дубаўца «Як азбука паводзінаў». Якраз слова «паводзіны» слухач і аспрэчвае. Зрэшты, калі сыходзіць са слоўніка сучаснай беларускай мовы, аргументы вашы, спадар Міхал, не надта пераканаўчыя. Сярод адзначаных кнігай з бібліятэкі «Свабоды» будзе і наш слухач Алесь Касцюкович з Магілёва. У сваім лісце ён, між іншым, піша пра сітуацыю, у якой апынулася нацыянальная культура ў рэгіёнах. Цытую ліст: У правінцыі становішча з альтэрнатыўнай культурай, літаратурай, музыкай катастрафічнае. Спрэс афіцыёз ці расейшчына, кіч, папса ды трэш. Не знойдзеш узораў альтэрнатыўнай думкі ў дзяржаўных структурах. Паўсюль адна толькі так званая чэсная культура, халтура. Зрэдку прыедзе калі Акудовіч. Чобата можна пачуць адно толькі ў вас, ну і гэтак далей. Таму спадзяюся, што новая кніга Сергея Дубаўца «Як», калі пашчасціць, трапіць у маю хатнюю бібліятэку, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Касцюковіч з Магілёва. Да вашых спадарлець за ўваг дадам, што нацыянальна арыентаваныя творцы, на грамадскую пасіўнасць, якіх вы наракаеце, не распешчаныя ўвагай ні з боку дзяржавы, ні ад грамадскіх суполак. І думаю, яны ахвотна пагадзіліся б часцей сустракацца са сваімі чытачамі, слухачамі ды гледачамі ў рэгіёнах, пры ўмове, што адтуль будзе сустрэчны рух ды арганізацыйная падтрымка. На заканчэнне кароткі ліст рэпліка ад Зінаіды Цімошак з вёскі Вежы Слуцкага раёна. Слухачка піша: «Заклікаю свабоду больш асвятляць жыццё рэгіёнаў. Трэба падняць тэму п'янства на вёсцы. Хутка не будзе каму працаваць у калгасах. Зусім паспіваліся людзі». Да гэтай тэмы мы звяртаемся досыць часта, спадарня Зінаіда. Алкагольная хваля захліснула не толькі вёску. Усё беларускае грамадства пакутуе ад гэтай хваробы. У так званыя застойныя брэжнёўскія часы, вядомыя масавай алкагалізацыяй насельніцтва, бутэлька гарэлкі каштавала столькі ж, колькі 30 буханак хлеба. Сёння ў пераводзе на хлеб гарэлка каштуе столькі ж, колькі 5 буханак. Гэта значыць, яна стала ў 6 разоў больш таннай, даступнай. Што ўжо казаць пра нізкаякасныя алкагольныя сурагаты, якія разліваюць ледзь не ў кожным беларускім мястэчку. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў. Прагучала перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. А зараз